Thank you. passage. No i de organes. Mange som tror at det nettopp det. Skinn under så man skal få grep på fotpedalene. Ja. Jeg fikk tak I det når jeg var I Trondheim tilbake I mars. Det ingen butikker I Oslo som har den. Og jeg ville ikke bestille på nett fordi det plutselig en feil støvlelse. Så da tok jeg turen innom det. De som hadde det I skoene og fikk prøvd på og sørge for å prate inn. Litt på musikkonservatoriet, men man sliter litt nå på tilgang og spilletid, siden man ikke offisielt student. Så det, man selv studenter sliter med å få tilstrekkelig med tid. Men jeg spurte, eller jeg var på dugnad nede ved Iladalen forrige onsdag. Og da sa de jo det at det kan være mulig å gjøre det. Ja. Tilgang. Ja. Det kommer seg